گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 262، ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. گل‌هایی که به هنگام فرخنده جشن نوروزی به ارمغان آورده ایم، چون نسیمی که از شکوفه‌ها بگذرد و به مشام رسد، مژده بهار دارند و به همراه ترانه ای از بهار. ترانه‌ای که چون پیک بهارین عطرآگین و آمیخته به نوایی و آهنگی فریباست. رخسار نرگس و گیسوی بنفشه، رایحه دلاویز سوسن و گلبرگ لطیف و لعلگون لاله، همین وید بهار می‌دهند و موسم گل و چمن و شادمانی. روز آهنگی است که روزگاری از دل هنرمندی به نام چون درویش برخواسته و بر دلها نشسته. شما نیز شعر سخنور نامی بهار را با آوایی خوش بشنوید، به کنج دل راهش دهید و عزیزش بدارید. Thank you.

مغنی به دان ساز عاشق نوا برا هنگ ما گشتیم و چون بلبل از ناله مست بدان ناله زین ناله خواهی جوانی داد عمر و زور اگر بوی راحت به جانم دهد ز مهنت زمانی امانم دهد مگر بوی جانم دهد زمینت زمانی امانم دهد مغنی بدان ساز غمگین نواز در این سوزش غم مرا چاره ساز اگر کز یک I'm sorry. اگر کز یک آواز رامش فروز مرا زین شب مهنت آری بروز. در چمن هوروشان انجمنی ساختن، چشم بد دور بهشتی چمنی ساختن. حذر از انجمن عشوه نمایان کیشان، عالمی سوخته و انجمنی ساختن. Thank you. بهار منال دیگر که آه و زاری اثر ندارد که آه و زاری اثر ندارد همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 262 بود که با همکاری خانم مرضیه و آقایان محجوبی و فاخته‌ای تنظیم یافته. اشعار از نظامی گنجوی، ترانه از ملک الشعراء بهار، آهنگ موزون از درویش خان، تنظیم و هارمونی از آقای جواد معروفی، گوینده روشنک.